Yeah, we're going to another guys. Video. Few casuals. This is very important. Jestem zdania, że rozmawiać należy i nie miałbym większych trudności, proszę pana. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej, ja w przewidywaniu takiego pytania przyniosłem sobie cząstkę, maleńką cząstkę pomocy dydaktycznej, które produkujemy jak gdyby, pragnąc no, działać profilaktycznie, bo taka jest natura działalności pedagogicznej. To są książki, programy, całe programy, których istotą jest profilaktyka, zapobieganie. Mam tutaj program edukacyjny, profilaktyka uzależnień dla wszystkich klas szkoły podstawowej. Mam znakomity program, jak żyć z ludźmi, dla profilaktyczny program, dla młodych ludzi, w liceum ogólnokształcącym. Czy zetknęliście się z tymi książkami w szkole? Mam oczywiście bardzo liczne taśmy, taśma zatytułowana Krzyk o pomoc i taśmy wideo, które pokazują zjawisko jego niesłychanie bogate uwikłania, przede wszystkim kryzys rodziny. Ale właśnie, powiedzmy na to chciałbym pytanie, wiedzieć, czy zetknęliście się z tymi pomocami naukowymi, z tymi książkami, choćby na tych zajęciach? Nie. Ja pierwszy raz je widzę. Mnie interesuje, co się odbywało na zajęciach w takim razie. Czy prowadzący zajęcia miał te pomoce naukowe? Tam są taśmy, książki. Czy oglądaliście filmy poświęcone narkomanii? Było tak? Były filmy poświęcone narkomanii, książek nie było. Zaś na godzinach wychowawczych wychowawca musiał opierać się na własnej wiedzy pochodzącej skądinąd. Skąd? Inąd. Dlaczego narkomania się rozprzestrzenia? Ludzie mówią, że ona się rozprzestrzenia, mimo że rząd z nią walczy. Nieprawda. Ona się rozprzestrzenia, bo rząd z nią walczy. Jak rząd się za coś bierze, to zawsze skutki są dokładnie odwrotne od zamierzonych.